داری، آشفته در این دنیا میخواهی. گفتم که تو را تنها میخواهم، دیدم که مرا تنها میخواهی. چون در نظرم بگذشته هایت، یاد روح تو جانم فرسانید. آن شب که در آن بزم شبانه من بودم و تا شمع و پروانه، پیمان وفا بستیم و گفتیم کو شاهد ما. گفتم پیمانه دارم به نظر آن روز و شبها، که از شادی دل در باغ و صحرا. تو دل بر من دل داده بودم، در پای تو سر بنهاده بودم. خوشتر ز بهار آنجا بنشستی، چیدی ز چمن گلدان دامه، بر سر بزدی گل را چون شامه. عاشقی ترانه گفتم بر تو ز دلبری فسانه، بی من تو گهی تنها بنشستی، رفتی و گره بر سبز بستی. بودی به صفا این و گوبن من، چون سبز بگار در باغ هستی. شبی هرگز تو غافل، بردی تو کنون عهد خودم از یاد. من ماندم و غم اما چه حاصل. حاصل کارگه کان و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. عزیز من دارا خدا بر لب بحر فنا منتظری میسادی فرصتی دارا که زلب تا به دهانی نمیست یا جان امان خدا آشفته در این دنیا میخواهی. گفتم که تو را تنها میخواهم، دیدم که مرا تنها میخواهی. چون در نظرم بگذشته آید یاد رخ تو جانم فرساید. آن شب که در آن بزم شبانه من بودم و تو شمع و پروانه، پیمان وفا بستیم و گفتی کو شاهد ما، گفتم پیمانه نظر آن روز و شب ها که از شادی دل در باغ و صحرا تو دل بر من دل داده بودم، در پای تو سر بنهاده بودم. پشترز بها آنجا بنشستی، چی دید چمن گلدان نامونه، بر سر بزنی گل را چون شامه. گفتم بر تو ز دل بری فسانه، بی من تو گهی تنها بنشستی، رفتی و گره بودی به صفا این و گوبن من، چون سبز بگاه در باغ هستی. عهد سو غافل بردی تو کنون.